25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest samo południe. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati. Milionowe straty po gradobiciu w Gnieźnie. Mieszkańcy mają problemy z dostawą wody i prądu. Dziś mamy poznać szczegóły komisji badającej rosyjskie wpływy. Pracuje nad nią rząd. Francja po stronie Trybunału w Hadze w sprawie aresztowania palestyńskich i izraelskich przywódców. Zalane piwnice, magazyny i problemy z dostawą prądu i wody. Trwa usuwanie skutków gradobicia w Gnieźnie. O aktualnej sytuacji mówi prezydent miasta Michał Powałowski. Podkreśla, że mieszkańcy cały czas zmagają się z problemami. Sytuacja jest taka, że mieszkańcy nie mają ani prądu, ani wody, bo tutaj też pompy, które tam zaopatrują mieszkańców wodę, też są wyłączone. Jest beczkowóz, który zaopatruje mieszkańców wodę awaryjnie, natomiast no, dopóki ten prąd czy rozdzielnie nie zostaną wymienione, to tego prądu tam nie będzie. To też jest ogromny problem, jeżeli chodzi o tą sytuację. Prezydent dodał, że straty już można liczyć w milionach złotych. Kolejne ostrzeżenia przed burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą wschodniej Polski, Warmii i Mazur oraz obszarów podgórskich, Sudetów i Karpat, mówi synoptyk Emilia Szewczak. Najbardziej groźna sytuacja zapowiada się na północnym wschodzie. Prognozowane są burze z ostrzeżeniem stopnia drugiego, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Tak jak wczoraj, lokalnie może pojawić się również grad. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywały do godziny 21. Rząd zajmuje się komisją, która ma badać wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce. Premier ma dziś przedstawić szczegóły jej działania. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że komisja powinna powstać ze względu na wątpliwości, jakie pojawiają się wokół byłych ministrów. Coraz więcej wątpliwości pojawia się wokół Antoniego Macierewicza, wokół jego współpracowników, których sobie dobrał pan Szykulski, ale również pułkownik Gaj, który jest kojarzony nie tylko z Antonim Macierewiczem, ale również z Michałem Dworczykiem, skłania do zadania pytania, jak daleko ewentualne wpływy rosyjskie mogły docierać. Wiemy, że agenci białoruscy docierali aż do ministra sprawiedliwości. Z kolei poseł PiS Paweł Szrot ma wątpliwości, czy komisja będzie działać obiektywnie. Wczoraj generał Dukaczewski zdradził nieco tajemnicy, twierdząc, że to on będzie wskazywał osoby, które ostateczny raport przygotują. No to pogłębia obawy tak naprawdę o to, czym się ta komisja tak naprawdę będzie zajmować i jaki jest jej cel. Komisja ma składać się z urzędników, ekspertów i przedstawicieli służb. Europejska żelazna kopuła zamknie system obrony powietrznej ze strony ewentualnej agresji rosyjskiej, mówi generał Bogusław Pacek. Budowę wspólnego systemu zaproponował premier Donald Tusk. Elementem tej kopuły powinien być system wczesnego ostrzegania, podkreśla generał Pacek. Trzeba myśleć o tym, żeby stworzyć możliwości rozpoznawania, monitorowania zagrożeń, nawet wtedy, kiedy one jeszcze są poza granicami naszego państwa. Polska musi zdawać sobie sprawę z tego, że jest współodpowiedzialna za bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale także tych krajów, które według natowskich planów są przewidziane do obrony, do działania w pierwszej kolejności przez Polskę. Wczoraj Polska podpisała umowę na program satelitarny tarczy przeciwlotniczej na kwotę 300 milionów euro. Francja staje po stronie Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie zarzutów wobec Hamasu i Izraela. Główny prokurator Trybunału w Hadze żąda aresztowania palestyńskich i izraelskich przywódców, w tym premiera Benjamina Netanyahu. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało, że Francja wspiera Międzynarodowy Trybunał Karny, jego niezależność i walkę z bezkarnością. Padły też ostre słowa pod adresem władz Izraela. Francuskie MSZ pisze o niedopuszczalnych stratach cywilnych w strefie Gazy i niewystarczającym dostępie do pomocy humanitarnej. Władze w Paryżu jasno potępiły palestyńskie ataki na Izrael z 7 października. Paryż dystansuje się od Berlina i Waszyngtonu. Tak francuscy obserwatorzy komentują oświadczenie Kiedochsy. Zarówno Niemcy, jak i Stany Zjednoczone uważają, że nie można stawiać znaku równości pomiędzy Izraelem i Hamasem. Odosobnione stanowisko Paryża jest krytykowane przez francuską prawicę, która zarzuca rządowi uleganie lewicowej narracji w sprawie konfliktu w strefie Gazy. Z kolei lewica domaga

nie dam się, dużo myśli mam w głowie mej, nie ucieknę jej. Nie dam się, dużo myśli mam w głowie mej. O nazwie Kwit. Kolejna smutna informacja dziś do nas napłynęła. Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek, jeden z najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej na świecie i nasz reprezentant, nagrodzony między innymi Oscarem za Marzyciela. Thank you. żyje Jan A.P. Kaczmarek. Komponował muzykę m.in. do filmu Całkowite zaćmienie Agnieszki Osieckiej, filmu, w którym zagrał Leonardo DiCaprio, a także wielu innych, m.in. do filmu Marzyciel. Dwa tygodnie temu Jan Ptaszyn Wróblewski, dziś Jan A.P. Kaczmarek. Smutny miesiąc dla polskiej muzyki. A przed nami Queens of the Stage. Grupa Queens of the Stone Age. A któż z nas, spacerując po starym i nowym mieście, w okolicach nie miał ochoty zajrzeć do Pałacu Krasińskich. No właśnie, około 200 najcenniejszych obiektów Biblioteki Narodowej od VIII wieku do współczesności będzie można od dziś oglądać w odremontowanym Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. XVII-wieczny zabytek po raz pierwszy w dziejach będzie udostępniony dla zwiedzających. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem dziennikarzy po odnowionym budynku i wystawie oprowadzał dyrektor placówki Tomasz Makowski, a nasza reporterka Dorota Piotrowska rozmawiała na miejscu m.in. z córką Agnieszki Osieckiej, Agatą Pasent. Zaczynamy od średniowiecza. Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu, w którym są najstarsze, najważniejsze obiekty. Najważniejszy obiekt prawdopodobnie w ogóle w naszych zbiorach znajduje się w tym niepozornym rękopisie. Jeżeli Państwo się pochylą, to zobaczą rączkę, która wskazuje 965 rok. I napis Dubrawka venit ad misconem. Dąbrówka przybyła do Mieszka. Wszystkie te książki są otwarte na konkretnych stronach. Dlaczego właśnie na takich? Albo decydujemy się na pokazanie fragmentów, które na trwałe zapisały się w historii, w kulturze polskiej. Dominik Cieszkowski, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej. Do tego rocznik świętokrzyski dawny otwarty jest na stronie, na którym mamy pierwszy zapis o tym, jak Dąbrówka przybyła do Mieszka, jak Mieszko zostało ochrzczone. Dlatego Jan Długosz otwarty jest na opisie bitwy pod Grunwaldem. Inne obiekty otwarte są na tych stronach, które są wyjątkowo ciekawe, interesujące. Na przykład tomik poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego W żalu najczystszym otwarty jest na stronie, na której jest dedykacja mojej ukochanej żonie Basieńce w dniu ślubu. Pokazujemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o zdobione rękopisy średniowieczne, te karty, które zawierają piękne zdobienia, te karty, które są interesujące. Muzyka, bez której nie da się Polski zrozumieć, to nie tylko Chopin. Słynna kołysanka Krzysztofa Komedy z Dziecka Rozmery, to jest ten oryginał. Małgośka Agnieszki Osieckiej, proszę przeczytać, to był ma i pachniała Saska Kępa szalonym zielonym bzem. Agata Pasent, stojąc przy tej gablocie, co pani czuje? Czuję się ucieszona w imieniu nas wszystkich, że ważne dzieła polskiego piśmiennictwa i też takiego muzycznego piśmiennictwa, bo obok leżą nuty autorstwa Henryka Mikołaja Góreckiego, a wokół w sali są wystawione dzieła Mickiewicza, dzieła Orzeszkowej, także znakomitości i że są bezpieczne, cieszę się i że przede wszystkim są dostępne, że nie są zamknięte w archiwach rodzinnych. W moim przypadku myśmy po prostu przekazali to do Biblioteki Narodowej i że są rozpoznane, są zabezpieczone. Mama zatrzymała się na epoce XX wieku. Można powiedzieć, że była dziewczyną analogową, bo co prawda miała maszynę i regularnie pisała na maszynie, ale właściwie przepisywała. Starsi słuchacze pamiętają taki wynalazek jak kalka, jak również niedobory tejże kalki na rynku, braki w papierze. Także te pierwsze chyba pomysły zawsze notowała na kartkach albo w swoich notesach, które też znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej. To jest prawdopodobnie najcenniejszy i najdroższy obiekt na całej wystawie. Mapa Ptolemeusza z 1460 roku, przedstawiająca świat sprzed odkrycia Ameryki. Została podarowana przez papieża Grzegorza XIII Janowi Zamoyskiemu, wielkiemu kanclerzowi, hetmanowi koronnemu w XVI wieku. Rzecz absolutnie o charakterze skarbu pierwszej klasy. Panie dyrektorze, jeśli pana tu nie będzie, to kto będzie tak pięknie opowiadał o tych wszystkich eksponatach? Są audioprzewodniki, więc można przejść i spokojnie przejść. Są świetne infokioski, więc można korzystać. A poza tym nasi pracownicy będą oprowadzać, bo to też dla nas jest przyjemność. Tak jak ja mam przyjemność z oprowadzania państwa teraz, tak inni pracownicy biblioteki będą mieli podobną przyjemność. A przed Pałacem Rzeczypospolitej trwają ostatnie przygotowania do koncertu, który uświetni otwarcie i tu spotykam Tadeusza Woźniaka, znakomitego wokalistę i kompozytora, który specjalnie na tę okazję przygotował utwór Słowo. W zawartości utworu są wybitni polscy poeci. Grają i wykonają to wspaniali artyści. W latach 70. i końcówce 60. popularna była dosyć forma, która była zwana rockiem progresywnym. Czyli łączenie, swobodne łączenie różnych stylów, a także łączenie na przykład rocka z symfoniczną orkiestrą. I ten utwór będzie miał właśnie taki charakter. Zapraszamy.

Bianki Boy, a wcześniej duet Matylda Łukasiewicz w Trójce, a wraz z nami specjalistka od deepfake'ów, zespołu analizy deepfake NASK, Ewelina Bartuzzi-Trokielewicz. No właśnie, teraz możemy być każdym człowiekiem na świecie, jeśli tylko zechcemy, dzięki sztucznej inteligencji, i to wykorzystują, nazywajmy rzecz po imieniu, przestępcy. Dokładnie, tak. Technologia zdobywa z dnia na dzień coraz większe zasięgi. Jest to technika, która umożliwia tworzenie materiałów syntetycznych, czy też manipulacje już istniejących, wykorzystując sztuczną inteligencję do tworzenia materiałów fałszywych, ale niezwykle realistycznie wyglądających. Powiedziała pani materiałów syntetycznych, co skojarzyło mi się z krępliną albo z innymi materiałami takimi tkanymi. Natomiast mówimy o tym, co się dzieje w świecie audio i wideo, i że możemy podszyć się pod każdego. Jak groźna jest ta sytuacja? Obecnie przestępcy przede wszystkim kierują swoje działania do tworzenia fałszywych platform inwestycyjnych, instrumentów różnego rodzaju. Są to zarówno fałszywe reklamy, jak i treści dyskredytujące osoby, siejące dezinformacje. Obecnie technologia umożliwia nam już tworzenie takich, czy tam manipulowanie takich materiałów, wykorzystując próbki głosowe, pobrane, które mają około kilkunastu sekund. Z kolei w obrazie często wystarczy nam już pojedyncze zdjęcie osoby, aby móc stworzyć taki zmanipulowany materiał. Z kolei bardzo często tutaj w przestrzeni polskiego internetu wykorzystuje się tak zwane technologię lip sync, czyli wykorzystanie materiału wideo, które już istnieje, i następnie przygotowanie nowej ścieżki głosowej, korzystając z techniki klonowania głosu, i następnie modyfikację tego materiału wideo, odpowiednio dostrajając ruchy ust i mimikę, aby móc stworzyć jak najbardziej właśnie realny przekaz. Czyli rozumiem, że gdybyśmy w tej chwili, co zresztą robimy, nagrywali tę naszą rozmowę, to mógłbym w pani usta, gdybym był takim przestępcą, włożyć na przykład reklamy produktów, które są kompletnie zakazane, a pani jako specjalistka od nas powiedziałaby, proszę używać tego, ponieważ to przyniesie państwu po prostu zbawienie. Tak jest. Takich reklam mamy coraz więcej od prezentowania samej treści, poprzez wykorzystanie wizerunków znanych osobistości, często lekarzy, do promowania fałszywych leków, które potrafią tak naprawdę czynić cuda. A to jest placebo. Zazwyczaj. Więc mamy bardzo dużo takich reklam. Bardzo dużo mamy tych fałszywych reklam inwestycyjnych, które wykorzystają znanych polityków, coraz częściej biznesmenów, przedstawicieli mediów, aktorów, piosenkarzy. Tak zwanych celebrytów. Tak, cały pakiet. Czyli powiedzmy tak, za chwilę, jak zagramy w tej chwili grupę Pretenders, a potem opowiem o tym, jak silne jest to zagrożenie. Wspominała pani wielokrotnie słowa inwestycyjny i wokół okolice inwestycyjnych spraw, więc na ile możemy być czujni i na ile możemy się zabezpieczyć przed tym wszystkim, ale o tym za chwilę, okej? Okay? I'm not scared of your love limit. bruise. Love to make the difficult disappear with ease. Love like ones I've read about, I heard about it in song. A love like that might come to me, but never for too long. And then you are never free to wake up every morning. Only one thing on my mind, to satisfy a hole I'm pretty sure I'll never find. I love to make the day go by like a gentle breeze. I love to make the difficult disappear with ease. Love like ones I've read about, I heard about it in song. Pretenders w Trójce, wraz z nami jest pani Ewelina Bartuzzi Trokielewicz z zespołu analizy Deepfake NASK. Może zanim wrócimy do tych zagrożeń, to powiedzmy tak naprawdę, co to jest ten deepfake? Deepfake jest to technologia, która umożliwia tak naprawdę manipulowanie treścią audiowizualną, czyli tak naprawdę obrazem, materiałami wideo oraz dźwiękiem. Samo słowo pochodzi od połączenia dwóch angielskich słów. Deep od terminu deep learning, czyli uczenia głębokiego stojącego u podstawy tej technologii. Natomiast fake oznacza coś fałszywego. Powiedzmy w takim razie, jak najłatwiej możemy rozpoznać, że coś jest nie do końca prawdziwe w tym przekazie wymyślonym przez sztuczną inteligencję. Rozpoznawanie deepfake'ów jest coraz trudniejsze, ponieważ technologia rozwija się bardzo szybko. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na aspekt techniczny, czyli na przykład, czy nie występują jakieś zniekształcenia w obrazie, szczególnie rozmazanie w okolicy ust, w rekonstrukcji uzębienia, mimiki. Bardzo ważna jest też analiza samego przekazu, czyli tej ścieżki dźwiękowej, czy nie występują jakieś trzaski. Często takie nagrania mają błędy logiczne w zdaniu, bądź słowa są niepoprawnie wymawiane. Szczególnie problematyczne są liczebniki, wszelkiego rodzaju daty, kwoty pieniężne, skróty. Bardzo często mamy przedstawione kwoty, na przykład 25 tysięcy zyły. Więc to też jest taki fragment, na który warto zwrócić uwagę. Sam przekaz też jest bardzo istotny, ponieważ ta treść jest często przedstawiana przez autorytety, które pokazują, że możesz nam zaufać, albo rządowi. Ta treść też bardzo często przekazuje oferty, które są wyjątkowe i ograniczone w czasie. Musisz zainwestować natychmiast, bo jak nie zrobisz tego w ciągu najbliższych 10 minut, to ta szansa w ogóle zniknie i nigdy się nie powtórzy. Dokładnie, więc tutaj jest gra na emocjach, taka potrzeba, wykazanie potrzeby szybkiego działania, zanim ktoś się skonsultuje z kimś innym i będzie mógł wykryć takie fałszerstwo. Kluczowe jest, oczywiście te aspekty techniczne są czasami ciężkie do zaobserwowania przez ludzi. Istnieją badania pokazujące, że wraz z wiekiem percepcja wychwytywania takich niuansów maleje. Dlatego ważne jest edukowanie społeczeństwa w tym temacie. Również ograniczanie informacji umieszczanych na portalach społecznościowych, zarówno właśnie zdjęć, filmów, czy też nagrań głosowych. Czyli rozumiem, że te opowieści i niestety ciągle działające podszywanie się pod wnuczka, który miał wypadek, to już jest bardzo prymitywna forma oszustwa, bo te komputerowe są znacznie niebezpieczniejsze. Co jest łatwiej wykryć? Czy obraz, czy dźwięk? Postęp w generowaniu obrazu idzie troszeczkę szybciej, więc jest on coraz trudniejszy do wykrycia. Coraz ta mimika, te gesty są coraz bardziej dokładne i wystarczy, żeby stworzyć dobrego deepfake'a, często jedno dobre frontalne zdjęcie, aby móc wykorzystać jakieś referencyjne ruchy, czy też mimikę i skonstruować takie fałszywe nagranie. Natomiast w głosie mamy ciągle przeróżne artefakty, które są, które jeszcze istnieją, ale technologia idzie do przodu, więc myślę, że to kwestia kilku lat, może miesięcy nawet. To tak na koniec już. Kiedy powinno nam się zapalić czerwone światło? Jeżeli treść zachęca nas na pewno do szybkiego wzbogacania się, niewymagającego pracy, nakładu, jest prezentowana przez znane osobistości. No rozumiem, czy się stoi, czy się leży, to i tak pieniądze ci przyjdą jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Pani Ewelina Bartuzzi-Trokielewicz, zespół analizy Deepfake NASK-u, troszkę nas przestrzegała przed tym, co może nas spotkać. No niestety już nie trzeba włączać komputera, żeby wpaść na to, bo telefon jest równie dobrym miejscem do oszukiwania nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.